Akurat minęła godzina piąta, to była Bierk, Play Dead. Ja tylko przypomnę Państwu adres, na który możecie do mnie pisać: jendrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkie portale społecznościowe, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem, oczywiście nie jako pan X czy pan Y, tylko Jędrek Kodymowski. I tak też mnie szukajcie i piszcie to, co wam przyjdzie do głowy. Każdy w zasadzie głos się liczy w każdej sprawie muzycznej, ale też i w takich życiowych, które się po prostu pojawiają i chcecie się nimi podzielić. A przed nami zespół, do którego też bardzo lubię wracać. Może o poranku jest on bardziej adekwatny. Ludzie Wschodu, dziś jest coś tam na rzeczy. Siekiera. We'll be right back. Siekiera i Ludzie Wschodu. Tekst w zasadzie na dzień dzisiejszy bardzo mocno niepoprawny politycznie. Już w ogóle w fragmencie, czy tu się ręka zgina, czy zjedli tu murzyna, jest takim, można powiedzieć, szczytem szczytów w dzisiejszych czasach. No, niemniej jednak jakoś na szczęście jeszcze teksty i licencja poetyka pozostaje nieatakowana, pozostaje w sferze tej wolnościowej, w której można się poruszać dowolnie i niech tak pozostanie. I tak właśnie na przypieczętowanie tego naturalnego prawa, które wynika z naszego jestestwa, posłuchajmy grupy Velvet Underground, I'm Waiting for My Man. $6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive, I'm waiting for my man. Hey white boy, what you doing? It's furthest from my mind. I'm just looking forward to a dear friend of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. He wore shoes and a big straw hat. Velvet Underground, I Waiting for My Man. Grupa legendarna, odkrycie Andy Warhola, właściwie całą swoją najlepszą część kariery spędzili w Factory, w tej imprezowni, w której działy się dantejskie sceny. Te historie w zasadzie można poczytać sobie o nich, co się tam działo. To był też czas funkcjonowania klubu 54 na Manhattanie. No cóż, szalone czasy, szaloni ludzie, ale też co z tego wynikło? Trochę dobrej muzyki i moi drodzy Państwo, bardzo dużo prac plastycznych wykonanych przez Andy Warhola, który właściwie stał się ikoną swoich czasów, ale to już jest zupełnie inna historia. Przechodzimy do grupy Prodigy, która też zrobiła dużo zamieszania i w zasadzie do dzisiaj jest czymś zupełnie wyjątkowym, dziś w utworze Omen. Podkręcimy trochę tempo, jest 15 minut po godzinie 5. tak, żeby rzeczywiście troszeczkę te obroty się zwiększyły, takie podwójne espresso w postaci grupy Filter. Hey man, nice shot. Filter i Hey Man, Nice Shot. Myślę, że podkręciło trochę obroty i tak też ma za zadanie zrobić w tym swoim czasie, kiedy akurat ukazywał się ten utwór. Suzy Quatro, młodziutka basistka, właściwie dziewczyna, która wskoczyła i przebojem zdobyła scenę światową swoim niepowtarzalnym urokiem, ale też i profesjonalnym podejściem do tematu. Candy Ken i Suzy Quatro. Pytanie jest podstawowe, jak się Państwo macie dzisiejszego poranka? Wstaje dzień, widać, że będzie bardzo ładnie, błękitne niebo, może małe takie baranki upszczone na nieboskłonie, ale to nie świadczy jeszcze o tym, że będzie pochmurnie, być może będzie słonecznie, tak jak wczorajszego dnia, i też temperatura może nas zadowolić, jest 25 minut po godzinie 5, a przed nami Beastie Boys i So What You Want. tak? I what you want. I Beastie Boys, proszę Państwa, nic lepiej nie działa podobno niż czerwona sukienka na podrywaczy, którzy przyszli poderwać jakąś dziewczynę, tak przynajmniej śpiewa Justyna Święc, zresztą robi to w sposób bardzo zmysłowy i taki, który trafia do każdego odbiorcy zainteresowanego dobrą muzyką. Czerwona sukienka, Justyna Święc. Tak Justyna Święs wyobraża sobie tą całą sytuację z czerwoną sukienką i podrywaczami. No, być może rzeczywiście tak bywa, ale też pewnie i o tej porze być tak by się mogło wydarzyć, choć wiadomo, że o tej godzinie jeszcze takich sytuacji tak normalnie nie ma. No chyba, że po prostu ktoś się bawi od dnia poprzedniego. Przed nami Clash The Magnificent Seven. The Magnificent Seven i The Clash, a przed państwem White Zombie, Thunder Kiss. Yeah! White Zombie zawsze na propsie, Thunder Kiss jeszcze bym chętnie zapodał wersję z Iggy Popem, ale akurat już nie będziemy mieli tyle czasu, żeby zmieścić jeszcze jeden numer, ale będziemy oczywiście wracać do tego tak, jak sobie Państwo życzą. Teraz partnerka życiowa Kurta Cobaina, Hole w utworze Malibu. Hole trochę niedoceniona, z drugiej strony tyle pozytywnej energii potrafiąca sprzedać w jednej piosence. W każdym bądź razie będę do niej wracać, bo widzę, że jesteście Państwo za, ja też. A teraz coś, co jest odzwierciedleniem bardzo adekwatnym naszych czasów, tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas. Age of Panic, już wcześniej wywróżone przez grupę Sensor.

wydała Justyna Grabas, realizowała Ela Różycka, prowadził Jędrzej Kodymowski, to była Trójka Budzi. Ja się z Państwem żegnam, przekazuję Was w ręce Pana Ciechana. Do usłyszenia.